Udetan zehar ies egiten duten alprojek janez ditzaten kaimanak elurretan galdetu ezkero beti ezetza botan desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian mamuek ez duten orainik ikasi mesedeak eskatzen erruduna ez du sekula itortzen asmatua bada leporatutakoa besitoreak baino ez gara agian baino ez gara agian lastima lojuek ez duten koska egiten sargentoen lepota berpisten zaren guztietan meritua bada loak hartzea kriminalen gisa desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian Desertoreak baino ez gara agian.